ازل سے یہ وتیرہ رہا، یہ شیوا رہا کہ ہر نبی پر جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ ہمیشہ غربا تھے، مساکین تھے. جب ہرقل نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابھی وہ آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ جس نبی نے آپ کے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا، بتائیے اس پر ایمان لانے والے غربا ہیں یا عمرا ہیں؟ تو کہا جتنے غریب لوگ ہیں وہی ایمان لائے ہیں، اور کوئی امیر اتنے زیادہ ایمان نہیں لائے. تو کہا کہ کیا جو ان کے دین میں جاتا ہے واپس بھی پھرتا ہے یا نہیں؟ تو کہا نہیں، جو ان کے دین میں گیا آج تک وہ واپس نہیں لوٹا. تو ہرقل نے کہا تھا کہ یہی دستور رہا ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے والے زیادہ تر مساکین اور غربا ہوتے ہیں، اور جو ان کے دین میں جاتا ہے پھر واپس نہیں پلٹتا. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو خام خواہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی وحی نہیں آئی، یہ تو اللہ پر معاذ اللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، الیاذ باللہ تعالی. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر جو تورات اتری، اس میں بھی الحمدللہ، چونکہ وہ بھی رب کا کلام تھا تو اس میں بھی پیشوائی تھی، وہ بھی لوگوں کو سیدھا راہ دکھاتی تھی، اس میں بھی رحمت اور مہربانی تھی. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب تصدیق ہے فرماتی، عربی زبان میں ہے، یہ زبان پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ اور زبانوں میں تھے، یہ زبان عربی میں ہے. کیوں؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو ڈر سنائے. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والے نیکوں کے لیے بشارت ہو جائے. یعنی یہ کیوں عربی میں نازل ہوئی؟ کہ وہاں اہل عرب تھے، آخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، تو گویا کسی اور زبان میں ہوتی، ایسے تو جیسا میں نے اس دن عرض کی کہ عربی کے سوا کلام الہی اور زبان کون سی زبان ہے جو اتنے معنی کی متحمل ہو سکے، جو اتنی تفصیل کی متحمل ہو سکے، یہ صرف عربی زبان کو ہی اعجاز ہے. تو اگر اور زبان میں ہوتی بھی تو آقا سمجھاتے تو کہتے ہماری زبان میں نہیں ہے، تو کہاں اس لیے تو تمہاری زبان میں نازل کر دیا اس کو، تاکہ ان لوگوں کو ظالموں کو ڈر سنایا جائے، اور جو نیک ہیں، احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، ان کو بشارتیں دی جائیں. کون نیک، کون محسنی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقام، پھر اس پر قائم رہے. اب یہ بڑا آج تو بات کرنی آج بھی بڑی مشکل ہو گئی. آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانا وہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور اتنا اتنا مسلمان جو ایک مرتبہ آقا کا نام لیتا، ایک اللہ کی بات کرتا، اس پر جینا دوبر کر دیا جاتا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے، ہر طرف سے جو ہے وہ یعنی مشکلات کے انبار لگا دیے جاتے. لیکن قربان جاؤں ان لوگوں کے، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے واپس نہیں پلتے. ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، پھر انہوں نے اپنی راہ کو چھوڑا نہیں، پھر وہ ہمیشہ اللہ جل مجد الکریم کی راہ پر رہے، چاہے ساری دنیا نے ظلم و ستم کر کر کے انتہا کر دی، لیکن جنہوں نے ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھ لیا، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، اب وہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، ثم استقاموا، اس پر پھر وہ انہوں نے استقامت کی. حضرت بلال کو دیکھیے، حضرت زنیرہ کو دیکھیے، حضرت خبیب بن عدی کو دیکھیے، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر اور یاسر و سمیہ کو دیکھیے کہ ایک دن کسی نے آ کر حضرت سمیہ کو بھاگا کہ یاسر کو لوگ مار رہے، عمار کو لوگ مار رہے. دونوں نکلے میاں بیوی کہ ہمارے بیٹے کو کیوں مارا جا رہا ہے، تو دیکھا کہ لوگوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو مار مار کے زخمی کیا ہوا. حضرت سیدہ سمیہ پوچھتی ہے میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، کیا اس نے چوری کی ہے؟ کہا نہیں. کیا اس نے کسی کو گالی دی ہے؟ کہا نہیں. کیا اس نے کوئی زنا کیا ہے؟ کہا نہیں. کیا اس نے کوئی ڈاکہ مارا؟ نہیں. اس کا گناہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے بتوں کے سامنے ایک خدا کا نام لیتا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا یہ قصور ہے. کہا اگر یہ قصور ہے تو میرا بھی یہی قصور ہے، اس کے باپ کا بھی یہی قصور ہے، پھر صرف بیٹے کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہم بھی تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو ایک خدا کا نام لیتے ہیں، ہم بھی تو تمہارے بتوں کو نہیں مانتے. اب ان غالبوں نے پکڑ لیا حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو، مارنا شروع کر دیا، مار مار کر تھک گئے. پھر بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی بات ہماری زبان سے نہیں نکلے گی. سارے مکے والوں کو اکٹھا کیا، سارے ظالموں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے حضرت یاسر حضرت سمیہ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا، دونوں کی ٹانگیں وہ دو اونٹوں کے ساتھ باندھ دی اور مخالف سمت میں اونٹوں کو چلا دیا. دونوں میاں بیوی درمیان سے چر کر دو ٹکڑے ہو گئے. لے کر سم استقامو، وہ استقامت پر رہے، ان کے پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا، وہ ڈگمگائے نہیں. ہم تو ذرا کی بات پر آج دل چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، ہم تو ذرا کی بات ہوتی ہے تو ہم دین کے بارے میں نہ جانے کیا کیا، اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے ہم کیا کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں. لے کر دنیا نے انتہا کر دی ظلم و ستم کی، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا اللہ ایک ہے، پھر وہ پلٹے نہیں. اللہ ہو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار مار کے لوگ پوچھا کرتے تھے، بلال تیری ہڈیاں ہیں کہ لوہا ہے؟ ارے تو انسان ہے یا پتھر ہے؟ تمہیں مارتے ہیں، کبھی جھوٹے سے کہہ دیا کر، کبھی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کر کہ میں نے محمد کا نام لینا چھوڑ دیا، میں نے ایک اللہ کی بات کرنی چھوڑ دی. حضرت بلال کو جتنا مارتے تھے آپ آہد آہد پکارا کرتے تھے، اور انتہا کر دی ظالموں نے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا. کبھی تو آپ کے گلے میں رسی ڈالی جاتی اور پیچھے سے یعنی آپ کو گھسیٹا جاتا اور لوگ اوپر سے پتھر مارتے، اور کبھی آپ کو زخمی کر کے تو یعنی گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا اور بھاری پتھر جو ہے وہ آپ کے سینے پہ رکھ دیا جاتا، کبھی آپ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ آدمی کھڑے ہو جاتے اور کوڑے مارنے والے کوڑے برسانا شروع کر دیتے، آپ بے ہوش ہو جاتے، اور بعض اوقات تو یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی وہ خون اور چربی بہ بہ کر مرتبہ کوئلے جو تھے یا ریت جو تھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی جب کبھی آپ کو ہوش آتی. اللہ ہو، کئی مرتبہ کتابوں میں لکھا بے ہوش کر کے چھوڑ جاتے تھے لوگ کافر جو تھے. تو جب ہوش آتی، جب پھر کوئی پوچھتا بلال اب بھی محمد کا نام لوگے، تو کہتے حضرت سیدنا بلال لوگوں اللہ نے ایک جان دی ہے، کبھی ہزاروں جانے دیتا تو میں ایک ایک کر کے رب کے دین کے لیے ایک ایک رب کی دی جان قربان کر دیتا، میں محمد عربی کا دیا ہوا یہ اسلام اور نام قبول کبھی بھی اس کو میں قربان نہیں کر سکتا. لوگوں نے لوگ پھر مارنا شروع کر دیتے، پھر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جاتا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلال کو حق بنتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھے، اس پر بڑا ظلم و ستم ہوا ہے. تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، آپ نے اپنی قمیض اٹھائی اور کہا اے عمر فاروق، اے سیدنا امیر المومنین، ذرا میرے بھی میری بھی کمر کو دیکھیے، بلال کے تو کئی چاہنے والے تھے، بلال کو تو کئی چھڑانے والے تھے، مجھے تو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں تھا. آپ نے قمیض اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کی کپ کے اوپر گوشت جو تھا وہ جلا ہوا تھا اور آپ کی پسلیاں نظر آ رہی تھی، وہی گوشت خشک ہو گیا تھا. آپ کے سرے اقدس کا یہ حال تھا کہ ظالم آپ کی جو مالکہ تھی وہ آپ کے سرے اقدس کے اوپر کوئلے رکھا کرتی تھی، سرے اقدس کی کھوپڑی جو تھی وہ جل گئی تھی اور گوشت جو تھا اور یعنی آپ کا بدن جو تھا وہ نظر آیا کرتا تھا. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ ان اللہ دین اقال رب اللہ، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر استقامت اختیار کی، لا خوف علیہم کوئی ان پر خوف نہیں ہے قیامت کا، کوئی جہنم کا، کوئی مشکلات کا، بنا ہوں یحزنون اور نہ ان کو کی غم ہوگا دنیا کے چھوڑے ہوئے کا، اولاد کے چھوڑے ہوئے کا، نہ آئندہ کا غم، نہ آنے والے کا غم خوف اور نہ گزرے ہوئے کا غم ہے. لیکن جو اللہ کا نام لے کر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کا نام لے کر پھر ساری دنیا میں سے کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگ ان پر کوئی، دیکھو کتنا مشکل وقت ہے قیامت. اللہ جل مجد کریم نے کیسے کیسے مناظر اس کے قرآن میں بیان کیے، اولاد والدین والدین اولاد سے دوست دوست سے سب بھاگ جائیں گے، زمین تانبے کی طرح کب پڑی ہوگی، سورج جو ہے وہ سر پہ آ جائے گا، لیکن ان لوگوں کو کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ کے فرشتے پیشوائی کے لیے آ رہے ہیں. اللہ جل مجد کریم کے فرشتے جو ہیں وہ استقبال کے لیے آ رہے ہیں، اللہ جل مجد کریم کی رحمتیں جو ہیں وہ ان پر برس رہی ہیں، رحمت کا سایہ ان پر سایہ فگن ہے، ان کو کوئی خوف نہیں، ان کو کوئی غم نہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو بلا رہے ہیں. اولئک اصحاب الجنۃ، وہی ہیں جنتی لوگ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کو ایک کہا پھر استقامت اس پر قائم کی. اولئک اصحاب الجنۃ، یہی لوگ ہیں جنتی، خالدی فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہاں سے نکلیں گے نہیں. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کی جزا ہے جس چیز کی جو وہ دنیا میں عمل کرتے ہیں، دنیا میں جو انہوں نے عمل کیا اس کی جزا یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن کا کوئی خوف نہ ہو، اس کی جزا یہ ہے کہ ان کو کوئی غم نہ ہو، اس کی جزا یہ ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دی جائے، یہ ان کے عملوں کا ان کو جزا دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت کر دی، حکم کر دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں. النفس کے بعد والدین کا بڑا حق ہے، والدین کا گستاخ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، جیسا دوسری جگہ ہے ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما، والدین کو اف تک نہ کہو، جھڑکو نہ والدین کو اور ان کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش نہ آؤ، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرو. اور جیسا کئی مرتبہ میں نے عرض کی کہ حدیثی میں آیا کہ ایک شخص نے عرض کی کہ میرے گھر سے فاقہ نہیں جاتا، بیماری نہیں جاتی، تو فرمایا گیا کہ تو اپنے والد کے آگے چلتا ہو، جب والد چلے تو بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ باپ کے آگے چلے، باپ بیٹھے تو بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کے سرحانے کی طرف بیٹھ جائے. یہ کتنا والدین کا اللہ جل مجد کریم نے کرم کر دیا، والدین کی کتنی عزت بڑھا دی، یہ کیا وہی والدین نہیں ہے؟ یہ وہی تو والدین ہے نا جو کبھی ان کو بیچ دیا کرتے تھے، بیٹے بوڑھے ہو جاتے تو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی اور کہہ دیا کہ والد جو ہے وہ تمہاری جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. فرما دیا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے، اگر تمہارا باپ راضی تو تمہارا رب راضی، اور اگر باپ ناراض ہو گیا تو تمہارا رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور اگر ماں راضی تو تمہارا رب راضی، رب کا رسول راضی جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ماں ناراض ہو گئی را الجنہ تو تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے، ہم نے تو انسان کو حکم ہی یہ دیا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، احترام کے ساتھ پیش آنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں قبرستان سے گزر رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی عبداللہ یا عبداللہ، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا نام جانتا ہے یا ویسے اس نے اللہ کا بندہ کہہ کے پکارا ہے، تو میں نے دیکھا کہ قبر سے ایک آدمی نکلا ہے اور اس کا چہرہ جو ہے وہ گدے کا ہے اور وہ مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک فرشتہ نکلا، اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے آگ کا جلتا ہوا کوڑا، تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم چلے جاؤ، تم اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اتنا پوچھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، یہ انسان کا چہرہ مسخ ہو گیا، چہرہ جو ہے وہ گدے کا ہو گیا، تو فرشتے نے کہا عبداللہ یہ وہ شخص ہے کہ ایک دن اس کا باپ زور سے بولا تھا تو اس نے کہا تھا تو یوں بولتا ہے کہ جیسے گدا بولتا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم نے اس کے چہرے کو گدے کا چہرہ بنا دیا۔ تو باپ والدین اللہ اکبر، کتنی ادب کتنا احترام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاسنا دیشی کہ میں جنت میں تھا کہ مجھے چند لوگوں کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہا گیا یہ آپ کی امت کے کچھ نوجوان ہیں جو جہنم میں چیخ رہے ہیں۔ پھر میں جہنم کے کنارے گیا تو میں نے دیکھا کہ نوجوان چند جہنم میں جل رہے ہیں، تو میں نے ان کے لیے دعا مانگنے کی کوشش کی تو اللہ جل مجد الکریم نے شاہ خان محبوب ان کے بارے میں دعا نہ کرنا، یہ والدین کے گستاخ ہیں۔ میں پھر جنت میں آ گیا، پھر جنت کی رنگینیوں میں آیا تو پھر مجھے آواز آئی، میں نے پھر گزارش کرنے کی کوشش کی، رب نے پھر کہا محبوب یہ والدین کے گستاخ ہیں، ان کی سفارش نہ کرنا۔ جب تیسری مرتبہ یہ ہوا تو پھر میں نے اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ ان کی بخشش کا کچھ سبب ہو سکتا ہے، تو کہا ہاں ان کے والدین فلاں جگہ ہیں، اگر وہ ان کو معاف کر دیں تو پھر میں ان کو معاف کروں گا، پھر آپ ان شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا جنت میں گیا، میں نے ان نوجوان کے والدین کو ڈھونڈا تو میں ایک ماں کے پاس گیا تو میں نے کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو، وہ جہنم میں جل رہا، تو اس نے کہا نہیں آقا میں اس کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے ساتھ بڑے ظلم و ستم کیے۔ تو آقا کریم نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ نہایت سردی کا موسم تھا، مجھے میرے بیٹے نے کہا کہ جاؤ ہمسایوں کے گھر سے کچھ چیز لے کر آؤ، جب آقا میں واپس آئی تو میری بہو نے دروازہ بند کر دیا تھا، انتہائی سردی تھی، میں دروازے کے باہر جو تھی وہ پکارتی رہی اور میرے بیٹے اور بہو نے دروازہ نہ کھولا، میں اسی طریقے سے سردی میں مر گئی، تو میں اس کو کیسے معاف کر سکتی ہوں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ایسے شخص کو جہنم میں ہی جلنا چاہیے۔ دوسری عورت نے عرض کی آقا میں اپنے بیٹے کو کیسے معاف کر دوں کہ انتہائی زیادہ گرمی کے دن تھے اور میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی سے چڑ کر میرے ساتھ اس نے لڑائی کی اور مجھے اس نے تھپڑ مار دیا، میں کیسے اس کو معاف کر سکتی ہوں۔ تو آقا نے کہا اچھا جو ماں کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، اس کو جہنم میں جلنے دیا جائے۔ آقا کہتے ہیں اسی طریقے سے ساری ماؤں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے، میں ان کو بھول گیا، میں نے کہا ایسے لوگ جہنم میں جلیں، لیکن پھر مجھے ان کی چیخوں کی آواز نے بے قرار کر دیا، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کے، کہ جہاں مائیں بھول جاتی ہیں، جہاں مائیں معاف نہیں کرتی، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کئی ماؤں سے زیادہ جوش میں آتی ہے۔ ماؤں کو تو پتا بھی چلا معاف نہیں کر رہی، اور میرے آقا جنت میں چین سے نہیں بیٹھ رہے، میرے آقا کو ان کی جو امتی گناہگار امتی ان کی چیخیں جو ہے وہ ترپا رہی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اللہ سے عرض کی تو رب نے کہا اے میرے محبوب جب تک ان کی بائیں معاف نہیں کریں گی اس وقت تک یہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، پھر آقا ان کی ماؤں کے پاس جائیں گے اور میرے آقا فرمائیں گے کہ صرف اتنا کرو کہ جہنم کے کنارے جا کر اپنے بیٹوں کی حالت دیکھ لو، پھر اگر تم نہ معاف کرو تو نہ صحیح سب ماؤں کو لے کر کہ جن کے گستاخ بیٹے جہنم میں ہوں گے، سب ماؤں کو لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جائیں گے جہنم کے کنارے پر جائیں گے اور عرض کریں گے کہ ان کو ان کے بیٹے باری تعالیٰ دکھائے جائیں. اب جب ان کے بیٹے دکھائے جائیں گے اور جب وہ دیکھے گی کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ جہنم میں چل رہے ہیں، اللہ اکبر، فوراً پکار اٹھیں گی اپنے بیٹوں کا حال دیکھ کر، اللہ کے پیارے محبوب ہمارے بیٹوں کو معاف فرما دو، اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بیٹوں کی شفاعت کر دو. اسی وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے وہ سارے روگ بخشے جائیں گے. تو والدین کی اطاعت یہ اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی نماز، رد، حج، زکات، روزہ کچھ قبول نہیں ہے اگر والدین راضی نہیں ہے. تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ بزرگوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں چوم رہے ہیں، لیکن اپنے بوڑھے والدین کو پوچھتے تک نہیں ہے. ارے سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑا پیر، سب سے بڑی جنت تو ہمارے گھروں میں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے داد کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنے سے ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے. دیکھیے کتنا حج کتنا مشکل ہے، کتنے پیسے، کتنے دن لگتے ہیں، اور پھر وہاں جو حاجیوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی حساب لگائیے. تو صحابہ نے عرض کیا تھا ایک مرتبہ دیکھنے سے ایک حج کا ثواب، ہم تو ایک دن میں کئی کئی مرتبہ دیکھتے ہیں اور مسکرا کر خوش ہو کر دیکھتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم دیکھتے دیکھتے تھک جاؤ گے، میرا رب ثواب دیتا نہیں تھکے. سبحان، کیا ادب احترام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کا سکھا دیا. حضرت حلیمہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے صرف دودھ پلایا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ آئی تھی جب تو آقا کریم کھڑے ہو گیا دیکھ کر، پھر اپنی مبارک چادر جو تھی وہ حضرت حلیمہ کے پاؤں کے نیچے بچھا دی. کیا ہے شان اس حجا کی جس کے قدموں کے نیچے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر، جس کو کرم والی ان کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جب وہ بات کرتی ہے، حضرت حلیمہ بات کرتی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک کان جو ہیں وہ حضرت حلیمہ کے منہ کے قریب کر دیتے ہیں. اگر خود بات فرماتے ہیں تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں بات کرتے ہیں. جب حضرت حلیمہ اٹھی تو حضرت آقا کریم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو قربان جاؤں میں اس حلیمہ کے کہ جس کے ادب کے لیے کائنات کا ایمان کھڑا ہوگا، کہ جس کے لیے سارے نبی کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت حلیمہ کے لیے کھڑے ہو جائیں. لوگوں نے پوچھا اے آقا یہ کون عزتوں والی عورت تھی کہ جس کے آنے پر بھی آپ کھڑے ہو گئے اور جس کے جانے پر بھی آپ کھڑے ہو گئے، جس کے پاؤں کے نیچے آپ نے اپنی رحمت والی چادر بچھا دی، اور جس کے آپ اتنی بات سناتے تھے آہستہ سے کان میں اور اپنے کان میں بات سنتے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں نہیں معلوم یہ حلیمہ تھی جس نے مجھے دودھ پلایا. سبحان، کیا ادب ہے، کیا احترام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرے. کیوں؟ حملته امه کرها، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف کے ساتھ. اللہ اکبر، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا تو کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے ماں، یہ ماں جانے. ہم تو بات عجیب سی کر دیتے ہیں کہ کیا تو نے مجھے پالا تو کوئی احسان کر دیا، تو نے مجھے جنم دیا تو کیا احسان کر دیا. فرعون کہتا ہے کہ اس نے تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ, ووضعتہ کرہاً, اور تجھے جنا بڑی تکلیف کے ساتھ. بچہ جننا اور بچے کو پیٹ میں رکھنا کیا آسان مسئلہ ہے. فرمایا مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرو, تمہاری والدہ نے تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھا رکھا اور پھر تمہیں جنا بڑی تکلیف کے ساتھ. وحمل ہو وفصال ہو سلاسون شہرا, اور اس کا تمہیں اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے تک ہے. کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے, چند سیکنڈوں کا. ہم تو آج ماں کے لیے تھوڑی دیر جاگنا پڑے, ایک رات جاگنا پڑے تو مسئلہ بن جاتا ہے. ماں کے لیے چند سیکنڈ کی تکلیف ہم جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے. تو ماں کیا کہتی, 30 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے, پھر دودھ پلاتی ہے. ماں اپنا آرام بھول جاتی ہے, ماں اپنا کھانا پینا بھول جاتی ہے, ماں کو اپنے حسن و جمال اور ساری چیزیں زیب و زینت بھول جاتی ہیں. بیٹا بچہ روتا ہے تو ماں تڑپ جاتی ہے. ماں جو ہے خود کو سردیوں کے موسم میں بیٹے کی اس یعنی جگہ پہ لے جائے گی جہاں اس نے پیشاب کیا ہے, اور بیٹے کو خشک جگہ پہ لٹا دے گی. آج بیٹا کہتا ہے ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ساری رات ہم ان کی خدمت کریں, ہمارے اپنے بھی بچے ہیں, ہمارے بھی کام ہیں. ذرا ماں کو تو دیکھیے کہ کس طریقے سے اس نے پالا, کس طریقے سے اس نے جنم دیا تجھے. تو رب جل مجد کریم ارشاد ہمارا 30 مہینے تمہیں اٹھاتی ہے. اس سے آئے سے ثابت ہوتا ہے کہ اقل مدت جو حمل کی ہے وہ 6 ماہ ہے. کیونکہ 2 ماہ تک 2 سال تک تو دودھ پلانا قرآن نے بیان کیا, اور 30 مہینے کو بھی اس کا مطلب ہے دودھ پلانا اور حمل میں رکھنا, یہ دونوں اگر 30 مہینے کے ہوئے تو پھر 6 ماہ کا حمل کم از کم ہو سکتا ہے. 6 ماہ سے کم حمل جو ہے وہ زندہ بچہ نہیں رہ سکتا. 6 ماہ تک کا بچہ جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے اور کامل پیدا ہو سکتا ہے. یہی قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی, اور امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو ہے وہ دودھ پلانے کی مقدار جو ہے وہ 2.5 سال ہے, 30 مہینے. تو امام صاحب نے اس کو باؤ کو علیحدہ باؤ کو عاطفہ سمجھا قرار دیا. حمل ہو حمل و فصال ہو اور فصال, یعنی گودی میں اٹھانا اور دودھ پلانا, یہ 30 مہینے ہیں. یا زیادہ سے زیادہ حمل 30 مہینے, بس سے زیادہ بھی رہ سکتا ہے. 30 مہینے تک حمل جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے, اور جب 30 مہینے کے بعد یہ 30 مہینے دودھ پلانا, یعنی دونوں علیحدہ علیحدہ 30-30 مہینے جو ہے وہ اس کا بن سکتا ہے. لیکن صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں, 2 سال دودھ پلانا اور 6 مہینے حمل, تو حمل ہو و فصال ہو سلاسون شہرا, تو اس کو اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور عقل اور مستحکم ہوئی, اور یہ بات 30-40 سال تک کی عمر میں ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ جوانی پر ہے, 30-40 سال تک آدمی کی عقل بھی پختہ ہوتی ہے. ویسے تو جوانی آج کل 15-16 سال سے شروع ہو جاتی ہے, لیکن عقل پکی ہونا اور صحیح جوانی آنا یہ 30-40 سال تک ہے. یہاں جب وہ اس کی عقل کو اپنے زور کو پہنچا, وہ بالغ 40 سنہ, اور جب 40 برس کا ہو گیا, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی و علی والدی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں. آپ کی عمر سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے 2 سال کم تھی. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ نے سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت اختیار کی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال کی تھی. حضور علیہ السلام کی ہمراہی میں بغرض تجارت حضرت صدیق اکبر نے ملک شام کا سفر کیا. ایک جگہ پر ٹھہرے, وہاں ایک بیری کا درخت تھا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام فرمانے لگے تشریف رہا ہوئے. قریب ایک راہب کا گرجا تھا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے پاس چلے گئے. راہب نے آپ سے کہا, یہ کون سا ہے جس بیری کے سایہ میں جلوہ افروز ہوئے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے, یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں, یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں. راہب نے کہا, خدا کی قسم یہ نبی ہوں گے اور یہ نبی ہیں اس بیری کے سایہ میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا, یہی نبی آخر زمان ہے. راہب کی یہ بات سن کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اثر کر گئی اور نبوت کا یقین آپ کے دل میں جم گیا, اور آپ نے صوب شروع کی ملازمت اختیار کی. سفر و حضر میں آپ سے جدا نہ ہوتے. جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شروع 40 سال کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا اعلان فرمایا, تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لائے. اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جو تھی وہ 38 سال کی تھی, اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی, قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. ارض کیا, میرے پروردگار, میرے رب, میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. اللہ ہو, کیا پیاری یعنی دعا ہے, رب کا تھا شکر کرو. تو اللہ ہی سے مانگے نا آدمی, بھائی تعالیٰ تو ٹھیک کرم کر, ہم تو شکر نہیں کر سکتے, تو ہمیں توفیق دے, ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکتے. سبحان, کتنی پیاری یہ دعا ہے, کس نعمت کا؟ اللہ کی انعمت علیہ, جو تو نے ہم پر مجھ پر کی, اس نعمت کا شکر ادا کروں. مجھے تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا, اور پہلا امتی بنا دیا سب سے پہلا. اللہ اکبر, وعلی والدیہ, اور تو نے میرے والدین پر بھی باری تعالیٰ کرم نوازی فرمائی کہ ہم سب کو تو نے ہدایت عطا فرمائی اور اسلام سے مشرف کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر ہے. آپ کے والد ماجد بھی ایمان لائے, وہ ان عام والا صالح, اور یہ کہ میں نئے کام کروں کردا ہوں جو کچھ کو پسند آ جائے. سبحان اللہ, نئے کام بھی وہ کیا ہے نئے کام؟ بھائی تارا جو تجھے پسند آئے, مجھے توفیق دے میں ایسا کام کروں جو تجھے پسند آ جائے. سبحان, کتنا پیارا انداز ہے رب کی رضا. یہ دیکھیے, یہ ہے مسئلہ, کردا ہوں رب کی رضا کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. نئے صحابہ تابعین ولی اولیاء جو ہیں وہ رب کی رضا کے لیے, جنت کا مسئلہ نہیں ہے, رب کی رضا. تمہاری تعالیٰ جو تجھے راضی, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو جانے رضا تم پہ کروڑوں ضرور, تو کام وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. تمہاری تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں وہ عمل کروں جو تجھے راضی کر لے. وہ اص لہ لی فی ذریتی, اور باری تعالیٰ میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ. دیکھو کتنی جامع دعا ہے, والدین کے لیے, اولاد کے لیے, اپنے لیے, عبادت کے لیے, شکرانے کے لیے, سب چیزیں اس میں آ گئی. باری تعالیٰ میری اولاد میں میرے لیے تو نیکی رکھ دے. آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن عمل کی وہ دولت عطا فرمائی کہ تمام امت کے عمل آپ کے ایک عمل کے برابر نہیں ہو سکتے. بھائی تعالیٰ مجھے وہ عمل عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے. تو رب نے کہا, تو میرے محبوب کو دیکھتا رہے. ابو بکر, تو میرے محبوب کو دیکھتا رہے, پیار سے دیکھ. جو میرے محبوب کو پیار سے دیکھتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں, میں راضی ہو جاتا ہوں. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے؟ جو آنکھیں ہیں محبے لکھائے محبت, جو محبوب کے چہرے کو دیکھتی ہیں آنکھیں, اللہ ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے؟ تو صدیق, تو میرے محبوب کے چہرے کو پیار سے دیکھتا رہے, میں راضی ہو جاؤں گا. تو اب دیکھیے وہ یعنی کیا نیکی ہے, کیا ردا ہے. مشہور حدیث, مشہور واقعہ کہ ایک رات کو جب یعنی پوری رات بھیجی ہوئی تھی, ہر طرف ستارے جگمگا رہے تھے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی نظر مبارکہ اٹھی اور دل میں خیال گزرا اور کی آقا کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ہاں ایسا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فورا پوچھا آقا وہ کون؟ میرے آقا نے کہا وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے. وہ میرے عمر فاروق ہے. تو سیدہ عائشہ پریشان سی ہوگی. آقا نے کہا کیا بات ہے عائشہ؟ ارتی حضور میرے دل میں خیال ہے کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے لیکن آپ نے عمر کا نام لیا. تو سبحان اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ کی غار والی ذات ایک طرف. سبحان فرمایا ایسی نیکی کی توفیق عطا فرما تو راضی ہو جائے تو محبوب صدیق غار ہو محبوب ہو اور تو ہو دوسرا تیسرا کوئی نہ ہو تیسرا ہو تو رب ہو. وَإِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ایک صدیق ہے ایک محبوب ہے ارے تیسرا آدمی رب کے سوا کوئی نہ ہو. حتیٰ کہ سانپ آئے تو اے صدیق اڑی رکھ دینا ڈنگ کھا لینا محبوب کے دیدار میں آج کسی کو شریک نہ کرنا. تو رب نے کہا محبوب صدیق تو دیکھتا جا تو میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ میری رضائیں تجھے حاصل ہوتی جائیں گی. اور فرمایا کہ پھر میری دیکھیے اور کتنا سبحان اللہ یہ تو ایک رات کی نیکی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک رات تو وہاں تو تین راتیں ہیں. سبحان اللہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک نے تنگ کیا میں باہر نکلا اسی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق بھی باہر نکلے. آقا نے پوچھا ابو ہریرہ تجھے کس بات نے باہر نکالا؟ آقا بھوک نے باہر نکالا. عمر تجھے کس بات نے باہر نکالا؟ آقا بھوک نے تنگ کر دیا. تو بھوک تو صدیق اکبر کو بھی لگی ہوئی. صدیق تو کیوں باہر نکلا؟ آقا آپ کے دیدار کے لیے نکلا. تو سبحان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مٹ جاتی ہے. یہ آقا کے دیدار سے اور محبوب کے دیدار سے بھوک مٹنی دیکھنی ہو تو مصر میں عورتوں کو دیکھ لیجیے تین تین مہینے تک کچھ نہیں کھاتے تھے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے. تو جن لوگوں نے جو محبوب کو دیا اللہ ان کو کیا بھوک لگے گی؟ تو حضرت ابو کے صدیق نے نہیں نکالا میں بھولنے سے باہر نکال دیا. کہا آقا آپ کے دیدار میں باہر نکالا میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اس لیے تو اللہ جل جلالہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوب ابو بکر تو دیکھتا جا میرے محبوب کے چہرے کو تو دیکھ یہی سب سے بڑی عبادت ہے. تو اس لیے تمام حاصلے ہی بھی ضروریت اور پھر آپ کی نیتیاں سبحان اللہ آپ کی نیتیوں میں سے ایک یہ ہے کہ نو مومن جو ایمان کی وجہ سے سخت جزاؤں اور تکلیفوں میں مبتلا تھے آپ ان کو آپ نے آزاد کیا. انہی میں سے حضرت بلال تھے انہی میں سے حضرت زنیرہ تھی انہی میں سے حضرت عامر بن خہیرہ تھے. کتنے آدمی جن کو کافر مارا کرتے تھے تکلیف دیا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب سے خرچ کر کے ان کو آزاد کر دیا. واسلحی فی ذریاتی اور باری تعالیٰ میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ. اور یہ دعا بھی آپ کی مستجاب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں اصلاح رکھی. آج کی تمام اولاد مومن ہے اور ان میں سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ کس کو معلوم نہیں کس قدر بلند و بالا مرتبہ ہے آپ کا. تمام عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے والدین بھی مسلمان آپ کے صاحبزادے محمد عبداللہ اور عبدالرحمان بھی مسلمان اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت عائشہ حضرت اسماء بھی مسلمان اور آپ کے پوتے محمد بن عبدالرحمان بھی مسلمان اور سب شرف صحابیت سے مشرف کسی نبی کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ فضیلت ملی ہو کہ اس کے والدین بھی صحابی ہوں، وہ خود بھی صحابی ہو، اس کے بیٹے بھی صحابی ہوں اور اس کے پوتے بھی صحابی ہوں. یہ صرف اور صرف پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو یہ سعادت ملی، باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، چار پشتیں جو ہیں وہ صحابی اور پھر صحابی بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. واصلحلی فی ذریاتی، باری تعالیٰ میرے والدین میں تو نے برکت دی، میری اولاد میں بھی برکت دے، اولاد کی اولاد میں بھی برکت دے. تو سبحان اللہ، یہ دیکھیے کتنی جامع دعا ہے جو ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرمائی. انی دعوت الیک و انی من المسلمین، باری تعالیٰ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، بے شک میں مسلمانوں میں سے. سبحان، میں مسلمان ہوں. یہ کتنی بڑی برکت ہر عمر میں جس میں تیری رضا ہو میں باری تعالیٰ رجوع کرتا، رجوع لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوں، دل سے بھی اور زبان سے بھی میرا ظاہر و باطن مسلمان ہے، میں صاحب ایمان ہوں. تو الحمدللہ رب العالمین، یہ دعا ہم میں سے ہر شخص کو زبانی یاد کر لینی چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، بہت اچھی دعا ہے. یہاں کالا کی بجائے اللہم یا اللہم رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ہر ایک کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ہر نماز کے ساتھ اس دعا کو ضرور مانگنا چاہیے. یہ اتنی جامع دعا ہے کہ بہت کم دعائیں اتنی جامع ہوں گی کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں شکر کی بھی توفیق دے، ہمیں عبادت کی توفیق دے، ہمارے والدین پر بھی کرم نوازی کرے اور ہمیں نیکی کی توفیق بھی دے، ہماری اولاد پر بھی مہربانی کرے، ہماری توبہ بھی قبول کرے اور ہمیں مسلمانوں میں بھی شمار کر لے. سبحان اللہ، کتنی مبارک دعا ہے. تو سب دوست اس کو بار بار پڑھیے، ایک ساتھ میرے ساتھ پڑھیے، اللہم رب اوزینی ان اشکر نعمتا کلتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. ایک مرتبہ پھر معذرت کہ چونکہ آج میرا کمپیوٹر خراب تھا اس لیے میں بہت دیر کے بعد لاگن ہو سکا.